Kings of Leon, Nowhere to Run. Nene Heroin, Kasia Linz, Beze mnie. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 maja, na północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Największe partie mają za sobą spotkania wyborcze. Za chwilę o tym, jak wyglądała sobota w polityce przed eurowyborami. Prezydent jej nie podpisze, chociaż argumenty są niesłuszne. Tak socjolingwista i Ślązak profesor Henryk Jaroszewicz mówi o ustawie o języku śląskim. Kilku zatrzymanych demonstrantów i starcia z policją po protestach przeciwko fabryce Tesli w Niemczech. Startujący w wyborach do Europarlamentu z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas rozpoczął kampanię wyborczą. Lider listy w okręgu warmińsko-mazursko-podlaskim przed bramą targową w Elblągu mówił o rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i korzyściach płynących z obecności w Unii. To 20 lat budowania nowej Polski, silnej Polski w zjednoczonej Europie. To ogromny skok cywilizacyjny, wielkie inwestycje infrastrukturalne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński był z kolei na spotkaniu z mieszkańcami Sąpolna w Wielkopolsce. Tam krytykował unijny Zielony Ład. Polityka Zielonego Ładu została ostatecznie, można powiedzieć, 7 maja, czyli bardzo niedawno, potwierdzona przez panią von der Leyen i przez Tuska w Katowicach. Poparli tą politykę. To jest, proszę państwa, polityka naprawdę w całym tego słowa znaczeniu antypolska. Natomiast lider Polski 2050 i marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas konwencji w Warszawie powiedział, że obecność w Unii jest polską racją stanu, ale mamy prawo mówić, co we wspólnocie jest do zmiany. Oczekujemy tego, że w Europie producent, również w Polsce, producent nie będzie musiał spełniać wyższych warunków niż oczekujemy od ludzi z zewnątrz. Wprowadźmy cła, zbudujmy tak konstrukcję naszego rynku, żeby nie zalewał nas dumpingowy towar z miejsc, które nie muszą spełniać tak wysokich wymagań, jakie my musimy spełniać. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Socjolingwista i Ślązak profesor Henryk Jaroszewicz uważa, że nie ma powodów, aby śląskiego nie traktować jako język. Na biurku prezydenta leży nowelizacja ustawy o mniejszościach etnicznych, która ustanawia śląski drugim językiem regionalnym w Polsce, po kaszubskim. Zdaniem profesora Jaroszewicza prezydent jej nie podpisze, choć jego argumenty są niesłuszne. Czytałem o tym, że jednym z powodów, dla których pan prezydent nie będzie chciał podpisać tej ustawy, to jest fakt, że nie ma podręczników do nauki śląskiego i nie ma nauczycieli. Ich nie ma, bo nie ma ustawy, która by umożliwiała kształcenie takich nauczycieli. No więc to jest takie trochę błędne koło. Ta ustawa pozwoli nam na to, żeby w przeciągu, myślę, 2 lat przygotować programy nauczania, zalążek kadry, która będzie mogła w profesjonalny sposób śląskiego uczyć. Profesor zwraca uwagę, że śląski to już dawno nie gwara, ma swoją gramatykę, fleksję i jest wykorzystywany nawet w kulturze masowej. W piątek list otwarty do prezydenta opublikował śląski pisarz Szczepan Twardoch. Według mediów prezydent nie będzie chciał podpisać ustawy, bo obawia się, że w dalszej kolejności pojawią się dalej idące postulaty Ślązaków. Trwają walki w 7 przygranicznych wioskach obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy, poinformował wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nasi pogranicznicy już 2 dobę prowadzą działania kontrofensywne, broniąc ukraińskiego terytorium, oznajmił. Zaznaczył, że siły ukraińskie umacniają swoje pozycje w obwodzie, między innymi przerzucając tam dodatkowe jednostki. Dodał, że bardzo napięta jest również sytuacja w obwodzie donieckim na kierunku pokrowskim, gdzie codziennie dochodzi średnio do około 30 starć. Ranny policjant, gaz pieprzowy, kilku zatrzymanych demonstrantów, ponad 1000 osób uczestniczyło w proteście przeciwko rozbudowie niemieckiej fabryki Tesli. 1000 osób według policji, 3000 zdaniem organizatorów. Protestujący przeszli przez podberlińskie Grünheide. To tam mieszczą się jedyne w Europie zakłady koncernu produkującego samochody elektryczne. W przemarszu wzięło udział więcej osób niż w piątek, kiedy doszło do nieudanej próby wejścia na teren fabryki oraz do uszkodzenia gotowych aut. Policja musiała użyć gazu pieprzowego. Miejscami doszło też do starć z demonstrantami. 4 osoby zostały chwilowo zatrzymane, 1 usłyszała zarzuty. Na kilka godzin wstrzymany został też ruch na wschodnim odcinku autostradowej obwodnicy Berlina. Protesty są skierowane przeciwko przeciw rozbudowie fabryki Tesli. Leżące 60 km od granicy z Polską zakłady mają zostać powiększone kosztem wycinki setki hektarów lasu. Nie podoba się to większości okolicznych mieszkańców oraz organizacjom ekologicznym z całych Niemiec. Demonstranci wskazują również na zagrożenie dla czystości wód w regionie. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na południowym zachodzie i południu kraju miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 0,3 stopni na Pomorzu, Kaszubach, północnym wschodzie i w centrum do 4,7 na pozostałym obszarze. Na północnym wschodzie i w centrum lokalnie przymrozki do minus 2 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie na ogół małe. Na termometrach zobaczymy od 12-14 stopni na krańcach północnych do 21 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Nasze dzisiejsze spotkanie wypełnią plamy dźwięku. Piękny, mieniący i myślę bardzo wciągający, współczesny ambient na początku naszego spotkania. To grupa Underworld i utwór To Heal, stworzony na potrzeby, pierwotnie na potrzeby filmu Danego Boyla W stronę słońca. Tej nocy wszystkie kompozycje, podobnie jak w tym utworze, będą pozbawione wyraźnego rytmu i konstrukcji. Tej muzyce trzeba będzie po prostu dać brzmieć. A jeśli tak, to przy okazji warto przywołać myśli i intencje, jakie stały przy powstawaniu pierwszych takich utworów. Utworów, które właśnie pod koniec lat 70. zaczęto określać mianem ambient. Thank you. za formalnego twórcę ambientu, czyli dźwiękowych plam albo dźwiękowych smug. Uważa się legendarnego producenta, który, co paradoksalnie, dziś już oficjalnie zakończył przygodę z ambientem. A mówię oczywiście o Brianie Eno. Ale wydaje się, że gatunek, w którym już dziś nie tworzy, w którym nie ma już więcej do powiedzenia, przeżywa swój renesans. Powód? Być może chodzi także o terapeutyczne działanie ambientalnych utworów. O zainteresowaniu tym gatunkiem mogą świadczyć kolejne salony ambientu. No i, co ciekawe, winyle. Ambient na longplayu często wchodzi w fazy kolekcjonerskie, bo tak naprawdę to sporo klasyki uzbierało się już przez te kilkadziesiąt lat. Myślę w każdym razie, że w tym momencie warto będzie przywołać myśli, jakie towarzyszyły pomysłodawcy tego nurtu. Potrójne pasmo przenoszenia. W 1978 roku wydałem pierwszą płytę, którą można by określić mianem muzyki ambient, wspominał w jednym z tekstów Brian Eno. Nazwę wymyśliłem po to, by opisać nowo powstały styl muzyczny. A stało się to tak. Na początku lat 70. coraz więcej ludzi zmieniało swój sposób słuchania muzyki. Płyty i radio były dostępne już od pewnego czasu i przestały być nowością. Ludzie zaczęli mieć różne szczególne i wyszukane zachcianki dotyczące tego, co opuszczali w domach i miejscach pracy. I zastanawiali się, jakim rodzajem nastroju dźwiękowego się otoczyć. Przejawem tej zmiany było odejście od przekonań, które wciąż panowały wówczas w biznesie płytowym, że ludzie nie potrafią skupić na dłużej uwagi i chcą, żeby muzyka była rozrywkowa, żeby dużo się działo. Chcą wyraźnego rytmu i piosenkowej struktury, a przede wszystkim wokalu. Zauważyłem coś przeciwnego. Wraz z przyjaciółmi wymienialiśmy się długimi kasetami z muzyką wybraną właśnie ze względu na jej jednostajność, na jej jednorodność, brak niespodzianek, a przede wszystkim brak rozrywki. Chcieliśmy używać muzyki w inny sposób, jako części klimatu naszego życia. Chcieliśmy, by była czymś ciągłym, żeby była otoczeniem. Robiliśmy zatem muzykę, żeby w niej pływać, dryfować na niej, zagubić się w jej głębinie. W programie trzecim myśli twórcy ambientu Briana Eno. Tej nocy zaproponuję Państwu pierwszą płytę ambientalną w historii zatytułowaną Ambient One. Zanim jednak sięgnę po to legendarne wydawnictwo, już teraz zdradzę, że w drugiej części naszego spotkania przywołamy pierwszy polski album ambientowy. Wracając jednak do samej muzyki, która już za moment, to zanim Ambient One, proponuję jeszcze drugą część tej koncepcji, wydanej rok później, w 1980, no i już w duecie. Brian Eno zaprosił do współpracy pianistę Harolda Bada. Thank you. z wydanej rok później, drugiej części, czyli już rodzącej się serii Ambient, wspólny utwór Briana Eno i Harolda Bada. Krytyka do dziś przyjmuje to wydawnictwo dosyć chłodno, ale pomijając już oceny, to warto, myślę, przysłuchać się, jak jeden album doskonale przenika i wchodzi w drugi. Przejdźmy jednak do tego, od którego wszystko się zaczęło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Płyta, która przez najbliższe kilkadziesiąt minut wypełni naszą dźwiękową przestrzeń, nosi podtytuł, czyli mocną czcionką napisane jest, wydrukowane jest Ambient One i w podtytule Music for Airports, czyli muzyka do wykorzystania na lotnisku. Ale żeby nie była obciążeniem i przeszkodą, musi spełniać pewne warunki, aby na przykład częstotliwości nie kolidowały z tymi zarezerwowanymi dla komunikatu ogłoszeń z samego lotniska, żeby też dobrze układały się z ludzkim głosem, czy na przykład już koncepcja, no i możliwość wyboru przez samych słuchających, czy wejdą w jej bez wątpienia istniejącą przestrzeń i głębię, no czy w zasadzie bez jakiegoś większego wysiłku nie będą się nią zajmować. Ba, nawet czasem nie odnotują, że brzmi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Ambient One i w podtytule Music for Airports. Był rok 1979, kiedy odbyła się premiera tego albumu. Był to oczywiście winyl, było to oczywiście LP. Niemniej chcę tutaj powiedzieć, że jest to jeden z tych albumów, które wolę słuchać z kompaktu. Być może dlatego, że jest wyraźniej, a skoro to wyczuwam, chcę tego niejako, no to pewnie to oznacza, że zazwyczaj jestem zaangażowany w słuchanie tej muzyki. Tak będzie i tym razem. W programie trzecim Brian Eno. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.